makelani na tiliki ntsala bulu kilanga lwizonko Jaco production. Sambo de lo sambo, el amba ya muendo. Nada tiene mocuya liso, mona nata nando to. La evisa mama, ojo ya cocuta. Muto basi bacuna mococo, susi motindo yo. Ego su caseliwa. L'amour. Toujours l'amour. Puis Mayolas. Efeline moto, mote mananga, chapele na maboko, lo sambo de lo sambo, elamba ya mwindo, na latinde moku ya luizoe, mona nata na loto. Sa mama, oko ya kokuta, moto basi bakuna mokoko, susi motindo yo, eko suka seliwa. Nikamo yanga na yo, moteki bine mibazo decisione sika na yo. Hakangise maboko lizoe, bangone baganye. Batondi si makani sina yoe Na wolo na bati ama Utangi singai mukanda ba pasola Na koye ba maloba ndenge nini Koka mwana ngana yo Etendi bato pariba loba n'importe kwa Hata loko lobo inga ye Yebi sakabango Toka bonite toko bongisa Tozali na matata So Christian aqua cola, otangela ye combo ya faila, oye bisa ye ona masolo, motindo yo sundo lingana pasi. Tuna bana oyo bakola na kati ya pasi ya divorce na tata na mama, misère nini bamona. Obi minga yo so botolinga imwana, oko misinga o enemi na yo, opasoli ba foto ya mariage. Esika libala izalaka, souvenir ezanga kate. Nazali enemi na yo, te nazali ndeleki na yo. Tango mosusu fanda pe okanisa, zala na courage ndima fote. Eko kipe ko change ngai makanisi, nazongisa motema sima. Ata kake beti eningisi ndako, kasi ako pasola likolo te ponzambe amonana. Lobi lisusu na kuta kio na feti. Si ombo te obo ikondima Esa linga pasi na niyo kerima wa Nazongi nanda kona keikolela Kuturu na milinga etika kele mbune tumbate Kasi mabea mokili etika kasikatris Mola nyoso kristian akokola Otangela ye kombo ya faila Oyebisa ye ona masolo Motindo yo sundo linga na pasi Tumba masikini Na Hollande Opi minga nyoso Boto linga imwana Oko misinga o enemi na yo Opasoli ba foto ya mariage Obo kilopete o ya anyose Akudo masombo Jean Baudouin Bakutu Suri Edouard Molili na Londres, Jeep Suisse, Kinos. Kango mosusu fanda peo kanisa, zala na courage ndi ma fote. Eko kipe ko change nga ima kanisi, na zongi sa monte masima. Christian Lusakweno, wapi basi sa Carlito. Lobili susu na kuta kiyo na feti, na pesi yombo te obo ikonima. Esa linga fasila miyo ke lima wa. Patrick Mangasa.